כשזה הבן חוזר ונותן כבוד לאביו ולאמו שהולידו אותו, בזה מורה שמברר ומעלה ומגלה הכבוד מהמקומות שהכבוד היה נעלם ונסתר בהם, שהם מבחינת מקומות המתונפים כנל. כי באמת הם יונקים מהכבוד העליון מבחינת בראשית מאמר סתום כנל, שמשם עיקר הכבוד כנל, ובזה תלוי עיקר עבודת האדם. כי עיקר עבודת האדם הוא לגלות כבודו ידבח, כי רק בשביל זה נברא כנל. היינו כי אף על פי שבאמת מלוא כל הארץ כבודו, אף על פי כן צריכין את האדם שיגלה זאת בעולם שכבודו ידבח מלא כל הארץ. כי הקליפות בחינת מקומות המתונפים, שיניקתם ממאמר סתום, הם רוצים להתגבר בכל עת להעלים כבודו ידבח, שמשם באים כל התאוות וכל העבירות חס ושלום, שהם פגם כבודו חס ושלום. שזהו בחינת חורבן בית המקדש, כי עיקר כבודו ידבח היה בבית המקדש, כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את הבית וכו'. ובאבנותינו הרבים התגברו הסיטרא אחרא והחריבו הבית המקדש והסתירו כבודו הגדול שהיה שוכן שם, כמו שכתוב, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך וכו'. וכמו שכתוב, לארץ חיללו משכן שמך. וכמו שאנו אומרים, גלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו וכו'. וכל עבודתנו לברר הכבוד מהקליפות, כי אף על פי שאינם יכולים לנוק מעצם הכבוד בבחינת וכבודי לאחר לא אתן כנעל, אף על פי כן, על ידי שהם יונקים ממאמר סתום, הם רוצים להתגבר, להעלים ולהסתיר כבודו ידבח, שזהו בחינת חורבן בית המקדש בעוונותינו הרבים כנעל. ועיקר עבודתנו לתקן זאת, להשתדל בכל ימי חיינו לברר ולהעלות ולגלות הכבוד שנסתר ונעלם על ידם. בעיקר התגלות הכבוד הוא על ידי שאנו יודעים שגם המקומות המתונפים בעצמן שרחוקים מכבודו ידבח, גם הם יונקים ממנו ידבח, ממאמר הסתום שהוא שורש כל הכבוד כנל. ותכף כשיודעים זאת, ומחפשים ומבקשים גם שם אחר כבודו ידבח, בחינת איה מקום כבודו כנל, אזי תכף נתבטלים מקליפות וכל מקומות המתונפים. כי כל כוחם ויניקתם הוא רק מההסתרה והעלמה מחמת שיונקים ממאמר סתום ונעלם כנל. אבל תכף כשיודעים זאת, שגם יניקתם בעצמן ומהשם ידבח מבחינת מאמר סתום, שוב אין להם שום יניקה ונתבטלים לגמרי. ואזי כשהם נתבטלים, אזי חוזר ונתגלה שם כבודו ידבח בהתגלות גדול, בבחינת ספרו וגויים את כבודו. וכתיב אגידו באיים כבודי וכו'. כי מה שבתחילה לא נתפשט הכבוד לשם בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, זה היה רק מחמת שהיה שם התגברות הקליפות בחינת מקומות המתונפים. אבל תכף כשהם נתבטלים על ידי שיודעים האמת שיניקתם מהשם ידבח ממאמר סתום, שעל ידי זה נתבטלים לגמרי כנל, אז היה תכף נתגלה שם כבודו ידבח. וזה עיקר עבודת האדם לגלות כבודו ידבח מכל המקומות שהיה נסתר ונעלם בהם, למען דעת כל עמי הארץ את האמת כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן באמת עיקר העבודה על ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו ידבח, כמו שכתוב, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. וכתיבו ביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו וכו'. וכתיב לך אמר ליבי בקשו פנה את פניך השם אבקש וכן בפסוקים רבים. כי צריכים לבקש ולדרוש ולחפש הרבה את כבודו ידבח בזה העולם כל ימי חייו, כי זה העיקר. כי ידוע שהקליפה קדמה לפרי ואי אפשר להגיע לכבודו ידבח, כי אם כשעוברים תחילה דרך הקליפות לשבר אותם ולבער אותם, וכשמשברין הקליפה, אז זוכין לפרי שזהו בחינת כל התאוות והניסיונות והמניעות והבלבולים והעיכובים שסובבין את כל אדם קודם שזוכה להכיר כבודו ידבח. וכל זה נמשך ממקומות החיצוניים, בחינת מקומות המתונפים הנ"ל, שיניקתם ממאמר סתום כנ"ל. וכשעובר באלו המקומות, אזי עיקר תקנתו שידרוש ויבקש ויחפש גם שם אחר כבודו ידבח. בבחינת איה מקום כבודו וכו',